أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Şimdi külliyi konuşuyorduk, değil mi? Külli. Dedik ki külli ve huvellezî lâ yemne'u nefsü tasavvuri mef'umihi min vuku'i şeriketi fîhî. Külli nedir? Ve huvellezî, öyle bir şey ki lâ yemne'u, men etmez. Nefsü tasavvuri mef'umihi, onun mef'umunu mücerret tasavvur etmek men etmez. Min vuku'i şeriketi fîhî, orada bir ortaklığın meydana gelmesini men etmez. Şimdi bu külli de zatidir veya aradidir. Onu da gördük, değil mi? Zati, zati ve aradî diye ikiye ayrılır dedik. Zati neydi? Ve huvellezî, ve huvellezî yedhulu fi hakikati cüz'iyatihi, cüz'iyatının hakikatine dahil olan külli zatidir. Evet. İkinci bir tarifle de ne demiştim? Ve mâ lâ yekûnu hâricen. Mâ lâ yekûnu hâricen. Yani cüz'iyatının hakikatine hâriç olmayan, cüz'iyatının mahiyetinde, hakikatinde dahil olan külliye zâti denir. Bu da kaç kısımdı? 3. Cins, nev', fasıl. Bir de arazi olur dedik. Arazi'yi de tarif ederken dedi ki ve huvellezî yuhalifuhu, yuhalifu zatiye, zatiye muhalif olandır, zati olmayandır. Ne demek? Yani la yedhulu fi hakikati cüz'iyatihi, cüz'iyatına hakikaten dahil olmaz. Yani cüz'iyatının mahiyetinden hariç olan külliye de aradı denir. Bu da ikiye ayrılıyordu. Aradı am, bir de aradı has, hassa ile aradı am. Bunlar da kendi aralarında araz-ı has lazım, araz-ı has mufarık, araz-ı am lazım, araz-ı has, araz-ı am mufarık kısımlarına ayrılıyor. Yani bu arazler de araz-ı lazım, araz-ı mufarık kısımlarına ayrılıyor. Şimdi bugün cinse başlayacağız. Ona girmeden önce bu davabütün marifeden biraz o cinsi okuyalım. Ondan sonra gireriz. Tamam. El-külliyatul hams, beş tümel. Fakat istikra ulema-u hâzıl fenni, bu fennin alimleri istikra etmiş, değil mi? El külliyat, küllileri araştırdılar, incelediler, baktılar. Fevecedü ennehâ takavu fî hamseti aksan, beş kısım. Ve ye el cinsu, en nev'u, el fâsu, el hâssa ve tüsemme el hâssa, eyden aradan hâssa. Buna araz-ı hâstı deniliyor. El aradul âm, bir de araz-ı âm. Şimdi bunun açıklamasına gelince, el cinsu, bir kere cins nedir? Hüve mefhumun külliyun, o bir külli mefhumdur, manadır. Yeştemilu ala küllil mahiyeti, mahiyetin tamamına şamil oluyor. Mahiyetin hepsini kapsıyor. O mahiyet ama el müştereketi, müşterek. Beyne müteaddidin muhtelifin fil hakikat. Hakikatleri birbirinden farklı birçok ferdin ortak olan mahiyete şamil oluyor. Misaluhu hayvan. Hayvanı ele alalım. Canlı. Hayvan. Fehve külliyün. Bu külli midir? Evet. Küllidir. Yetenavelu şamil oluyor. Kapsıyor. El insane. İnsanı. Vel ferase. Atı. Vel gazale. Keçiyi. Ceylanı. Değil mi? Vesairel hayvanati. Ne demek? Zî ruh olan, yani zî ruh olan ne demek? Yani cismun namin hassasun müteharrikun bil irade olanları. Hepsi ne yapıyor? İçine hepsine hayvan deniyor. Öyle değil mi? Evet. Hepsinin mahiyetinde mevcuttur. Hayvan, yani hayvaniyet, canlılık. İnsanın mahiyetinde var mı? Var. Şöyle, fereste var mı? Gazalda var mı? Ve hadil efradu, bu fertler ise muhtelifetun fi hakikatiha, bunlar hakikatinde, bunlar mahiyetinde birbirinden nedir? Farklı. İnsan dediğin şey hayvanın natıktır. Feres dediğin hayvanın sahildir. Eşek dediğin hayvanı nahik der. Buna her birinin faslı var. Diğer fertlerden kendisini ayıran bir ayrımı var. Özelliği var. İzil mahiyetü mahiyet el kamiletü kamil mahiyet tam hakikat lil insan, insana ait olan tam mahiyet muhalifetün lil mahiyetil kamileti lil ferasi ferese yani ata ait olan kamil mahiyetten farklıdır. Hayvaniyette ortak oluyorlar ama nutkiyette insan ile at birbirine ne yapıyor? Ayrılmış oluyor. Atta nutkiyet yok, idrak kabiliyeti yok. Ve in iştereket her ne kadar ortak oluyorsa da hadil külliyat bu külliler fi cüzil mahiyet. Mahiyetin cüzünde. Mahiyetin cüzü nedir bu da? Vehiyel hayvaniye. Hayvaniyet de buna ortak oluyorlarsa da mahiyeti kamilede bunlar birbirine ne yapıyorlar? Ayrılıyor. Ve lidâlike işte bundan dolayı yukâlu alâ kullin minha bunlardan her birine söylenir. Hayvan söylenir. El insanu hayvan. El ferasu hayvan. El gazalu hayvan. El himaru hayvan. Yani bir adam bize sorduğu zaman mel insanu vel ferasu vel himaru vel gazalu dersin ki bunun cevabında hayvan. Canlıdır. Ne demek? Cismun namin hassasun mutaharrikun bil irade. Tamam? Anlaşıldı efendim. Ve yu'arrifunehu. Şimdi bunu tarif ediyorlar cinsi. Cinsi nasıl? Bi ennehu el mekul. O mekuldür. Mekulun külliyun mekulun. Yüklem. Ha, bir yüklemdir. Bak. El insanı mevzu. Hayvan. El ferasu hayvan. El gazalu hayvan. El himaru hayvan. Tamam. El makul mahmuldur. Ala kesirine çoklar üzerine. Öyle çoklar ki muhtelifine bil hakaik. Yani bil hakikat ya. Bir hakikat o her birinde hakikat çoğalmıyor ama tabi şeyler çoğalınca değil mi? Fertler çoğalınca hakaik de diyor ona yani. Normalde muhteliftirler bil hakikat. Hakikat itibariyle muhtelif. Yoksa her birinin hakikati bir tanedir yani. Ya insan hakikati birdir, hayvan natıktır. Feresin de hakikati birdir, hayvan sahildir yani. O bil hakaik neden hakaik yaptığını muhtelifi neden yani. O ki ala kesirine muhtelifine bil hakaik. Hakikatleri bir. Yani her birinin hakikati diğerinin hakikatinden farklı olan fertlere yüklem yapılabiliyor. Fi cevabi ma huve. Fi cevabi ma huve de huve mahat değildir yani. Huve mahat değildir. Çünkü huve huma olur. Huma olacak. Çünkü şirket ve hususiyet. Değil mi? Efendim şirket itibariyle ona şey yapılacak. Yani şirket itibariyle sorulursa cins olur. Hususiyet veya sadece şirket olur. Nev olur o zaman. Yani ma huve unvanlı soru. Huve orada mahat değildir. Yani şöyle soracak. Mel insanı olma, mel insanın cevabında hayvan denme. Çünkü hayvan insanın mahiyeti kamilesi değildir. Onun cüziyetidir yani. Tamam mı? Cüziyetidir. Onun için mel insanı vel ferasu vel himaru hayvanı. Şirket itibariyle sorulduğunda cevap olarak vakı olan şey cinsdir. Ne diyorsun? Şirket itibariyle. Yani ma huve, huve orada mahat değildir yani. Ma nedir? Nedir sorusu? Nedir? Onlar nedir? Mahum. Mahume. Mahunne. Tamam mı? Onlar nedir? El cevap hayvanı. Tamam. Cins şirket itibariyle sual edilir. Onun cevabı da vakur. Nev ise öyle değil. Nev şirket itibariyle de olabilir. Hususiyet itibariyle de olabilir. Tamam. Yani ma zeydun ve amrun insanın. Ma zeydun insan. Ma zeydun hususiyet itibariyle. Zeyd nedir ya? İnsan. Ma Zeydun ve Amrun, bak şirket itibariyle Zeyd ve Amr ikisinin ortak özelliği insan. İnsan. Öyle mi? İnsan nev'dir. Anlaşıldı? Heh, güzel. Yani o huve'ye takılma yani. Ve hadel istifamu, bu istifam ve ma huve yüstefhemu bihi, onunla sorulur anil mahiyyat. Mahiyetten sorulur. Ey, yani ne demek? Anil anasiri ezzatiyeti. Zati. Yani ellevi yedhulu fi hakikati cüziyati. Cüziyatının hakikatinde mevcut olan unsurlar sorulur onunla. Tamam. La, hayır. Sual edilmez mahu ile. El anasiri el araziyeti. Gayri zati. Zati olmayan, arazi olan unsurların bunun dehkiyeti mi ya? O eyyü şeyin huve fi zati. Eyyü şeyin huve. Eyyü şeyin huve fi aradihi. Araziden böyle sorulur. Eyyü şeyin huve fi aradihi. Bu arazinde nedir? Arazinde yani. Ona ilenek olarak, ilintisel olarak onda bulunan şey nedir? Dahiktir. Mesela. Peki. Fel anasuru ezzatiyetu. Zati unsurlar nedir? Hiye makana dahilen fi hakikati şeyi. Bir şeyi, mesela insanın hakikatinde dahil olan, yani ondan hariç olmayandır. Kel hayvaniyeti ve natıkiyeti, hayvaniyet, natıkiyet, bin nisbeti ilel insan, insana nisbet. Vel anasiru el araziyet, arazi unsurlar ise, hiye ma la yedhulu fi hakikati şeyi. Bir şeyin hakikatine dahil olmayan, velakinnehu min sıfatihi el araziyeti. Onun arazi özelliklerinden, ona arız olan özelliklerindendir. Sevaun kânet e'râdan mülâzimeten, ister bu lazimi arazileri olsun. Mesela bil kuvve insan katiptir. Bil kuvve insan dahiktir. Bil kuvve. Çünkü nutkiyetin lazımdır. Değil mi? Ama ev mufarikaten, istersen de mufarikaten olsun. Değil mi? Araz. Mufarika olarak nasıl oluyor? Arazı mufarik. Bil fiil insan katiptir. Bil fiil katip olur, bil fiil katip olmaz. Bil fiil dahik olur, bil fiil dahik olmaz. Faal olarak yani güler gülmez. Ama gülmediği zamanda da bil kuvve potansiyel olarak gülme özelliği onda vardır. Mesela kelmeşi bin nisbeti ilel hayvan. Hayvana nispetinde meş, yürümek. Fe innehu minas sıfatil araziydi. Arazi özelliklerdendir hayvan hayvana. Ve keddehke dehk. Mesela gülmek. Bin nisbeti ilen feynu min sıfatil aradiyye ala ma yekulun. Evet. Böylece cinsi gördük. Tamam. Bundan cinsi gördük. Nev'e geldik. Şimdi Fenari Hazretlerinden de okuyalım. Tamam. Böyle biraz karşılaştırmalı gidersek daha iyi olur. Güzel olur inşallah. Peki. Ve zati yu zati. Müellif Hazretlerimiz buyuruyor. Kâlel müellif rahimullah Efiruddin el-Ebheri ve zâtiyyü immâ mekûlun fî cevâbi mâ huve bihasebi şeriketi fekat kel hayavâni bin nisbeti ilel insâni vel ferasi. Ve huve el-cinsu ve yursemu bi ennehu külliyün mekûlun alâ kefîrîne muhtelifine bil hakaik bil hakikati fi cevabi ma huve. Tamam. Anlaşıldı? Ebheri Hazretleri de böyle anlattı bize şimdi. Okuyalım. Ve zati yu zati. Zati neydi? Zati neye deniyordu? Ve huvellezi. Evet. Yedhulu fi hakikati cüziyatihi. Evet ve ma la yekunu harice. Hariç olmayıp cüziyatının hakikatinde dahil olan külliye ne deniyor? Zatidir. Kat sebeka muhakkak geçti. Beyanu ma huvel muradu minhu. Bundan murad yani mine zati. Zatiden muradın ne olduğunun açıklaması ne yaptı? Arkadaki bahiste geçti. Evet. Arkada söyledik onları değil mi? Beyan ettik, tarifini yaptık. Ve huve o. Yani ezzati yüzzati nedir? Aksamun selafetü. Üç kısımdır efendi. Az önce de beyan etti değil mi? Davabut-ı Marife'de de. El cinsu. ve nev'u vel fasl. Cins, nev, fasl. Tamam. Şimdi hasır veçhini koyacağım. Tabii Ebheri Hazretleri'nin Risalesi İsa Hoci bir metin kitaptır. Küçük bir kitaptır mantık ilmi hakkında. İstihzarı vacip olan şeyleri içine cem etmiş küçük kitap. Dolayısıyla o ne yapıyor? Kısaca olayları, meseleleri arz ediyor. Bunun hasır veçhine falan ne yapmıyor? Girmiyor. Yani cinstir diyor, nevidir diyor, fasıldır diyor. Cins budur, nevi budur, fasıl budur. Araza has budur, araza am budur. Tarifleri yapıyor. Birer örnek geçiyor. Şimdi zati yani el-külliyü el-lezi yedhulu fi hakikati cüziyatihi. Değil mi? Kel hayvani bin nisbeti ilel insani vel feras dediğimizde ki bu zatidir. Ha. Bu şimdi zati olan cinstir, nevidir, fasıldır. Niye? Niçin? Değil mi? Üç kısımdır diyoruz. Niye? Hasır vecini ortaya koyması lazım. Şimdi hasır vecini Şarih Molla Fenari Hazretleri söylüyor. لِأَنَّهُ çünkü اِمَّا ya bu zati olan مَقُولٌ söylenmiştir. Dikkat et. Fi cevabi ma huve. Ma burada mahattır yani. Ma. Ma'nın cevabında söylenmiştir. Fi cevabi ma huve. Şimdi ma ile zattan, mahiyetten soruluyor. Mahiyet de nedir? Cüziyatın hakikatidir. Cüziyatın hakikati, mahiyet, hakikat bunlar ne de aynı şey. Ha. Onun hakikati, onun mahiyeti soruluyor. Ma huve. Mahiyet zaten mahiyeden yapılıyor. Mahiyet. Mahiyet. Neliği soruluyor. Ne? Yani o hakikati nedir? Mahiyeti nedir? Bunun zatında bulunan unsurlar nedir? Bu soruluyor. Mahve cevabında ya zati. Zati üç kısımdır. Niye zati üç kısımdır? Ya mahvenin cevabında sorulmuştur. Mahvenin cevabında yüklemdir. Mekulun mekuldur. Mahmulun mahmuldur. Fi cevabi mahve. Ma. Mahve. Mahve bihasebi şeriketi. Değil mi? Fakat. Dur oraya şey yapacağım. Mahve bihasebi şeriketi fakat. Ortaklığı itibariyle. Yalnız ortaklığı itibariyle nedir? Değil mi? Nedir? Veyahut da ortaklığı veya hususiyeti itibariyle o nedir? Veya ev veyahut da mekulun yine mekuldür. Fi cevabi eyyü şeyin huve fi zatihi bak. Fi zatihi. Zatında özselliğinde o nedir? Nasıl bir şeydir o? Natikun diyorsun bak buna da. Natikun. Natik bir şeydir. Ha. Yani onu diğer mahiyetlerden ayırıcı olan nedir? Natiku. Nutbiyeti var. Natiktir. Şimdi ve huvel faslu. Bu fasıldır. Çıktı mı ortaya bir tane zaten? Çıktı. Eyyü şeyin hu fi zatihi. Buna vakı olan mahmul ne oluyor? Fasıl deniyor. Eyyü şeyin hu fi zatihi. El insan. Eyyü şeyin hu fi zatihi. Natiku. Natık fasıl. Vel kavlu kavil. Yani mekul olan. Nerede mekul olan, yüklem olan? Fi cevabi ma huve. Ma huve. Ünvanlı sorunun cevabından. Nedir? Nedir? Ne şeydir? Nasıl bir mahiyettir? Diye sorulan sorunun cevabındaki mekul. İmma ya bihasebi şeriketi fakat sadece diğer mahiyetlerle beraber olan ortaklığı itibariyle nasıl bir şeydir? Bu soruluyordur. Diğer mahiyetlerle beraber olan ortak özelliği nedir? Ve huvel cins. O cinstir. Evet de bihasebi şeriketi vel hususiyeti ma'an. Yani hem şeriket hem de hususiyet. Ma'an. İkisi beraber de olabilir. Sadece şirket de olabilir. Ma zeydun. Zeyd nedir? insan. Ma Zeydun ve Amrun, Zeyd ve Amr nedir? İnsan. Gördün? Ve huve nevvu. O mekulde nedir? Nevidir bak. Ma Zeydun ve Amrun, Zeyd ve Amr. İkisi ortak olarak. O Zeyd ve Amr ikisi nedir? İnsanun. İnsan. Ma Zeydun ve ma Amrun, tek tek hususi olarak. Zeyd nedir? Ve ma Amrun, Amr nedir? İnsan. İnsan. Ne oldu? Şimdi ma mel insanu vel feresu, bak mel insanu vel feresu, insan ne, feres ne, hayvan. Şirket itibariyle, şirket itibariyle, sadece ve sadece şirket itibariyle sual ediliyor, o cinstir. Hem şirket, hem hususiyet, her bir de sual edilip onun cevabında vak olan külli nevi. Anlaşıldı. Peki, bu anlaşıldıktan sonra. Demek insan ki, nedir diye sorduğumuzda hayvandır diyemeyiz. Diyemezsin. Çünkü hayvan insanın mahiyeti kamilesi değildir. Tamam. Ama diğer, şirket itibariyle sorarsak. Tabii. Diğer hakikatlerle beraber ortak özelliğinden soruldu mu hayvan diyebiliriz. Çünkü hepsini aynı şemsiye altında toplayan şey nedir? Hayvaniyet. Anlaşıldı burası. Evet. Bak nev'i 2 sayfa 31. sayfayı aç bak. Nev'e bak şimdi. Bak. Ve imma makulun fi cevabi ma huwa bihasabi şirketi. Bak. Şirket itibariyle bak üstüne bak. İza su'ile an ferdeyni evekta. 2 ve 2'den fazla ferde sual edildiği zaman da, değil mi? Vel hususiyeti iza su'ile an ferdin vahidin min el efrat. Fertlerden herhangi bir fert sual edildiği zaman da. Ne deniyor? Kel insan. İnsan. Bin nisbeti ila Zeydin ve Amr. Zeyd-i Amr. Her birine. Ma Zeydun ve Amr. Ma Zeydun ve Amr'un. Zeyd ve Amr. İkisi de hakikati aynı. İkisi de hakikati aynıdır onların. Değil mi? Mahiyet, hakikatleri birdir. Diyorsun ki insan, insan. Ama teşahhusları birbirinden farklıdır. Kimlikleri birbirinden farklıdır. Tamam mı? Adet olarak farklıdır. Kimlik itibariyle farklıdır. Hakikat itibariyle birdir. Hüviyet itibariyle birbirinden farklıdır yani. Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi velida işte bu veli ecli hada. Velida bundan dolayı. Yani veli ecli ennel makule fi cevabi ma huve imma bihasebi şeriketi fakat اَوْ بِحَسَبِ الشَّرِكَةِ وَالْخُسُوسِيَّةِ مَعَانْ. Tamam. Şimdi mekul. Bu küllimiz. Mekulun külliyün. Külliyün. Mekulun. Bir külli ki mahmul oluyor. فِي جَوَابِ مَهْوَ. Şimdi mahvenin cevabında. اِمَّا بِحَسَبِ الشَّرِكَةِ فَقَتْ. Sadece şirket. Ortaklık itibariyle mahvenin cevabında olan mekuldür. اَوْ بِحَسَبِ الشَّرِكَةِ. Tamam. Vel hususiyeti ma'an. Hem şirket hem de hususiyet. Değil mi? Eydan yani. Ma'an orada eydan manası. Yani hem şirket hem de hususiyet. İtibariyle olan mahvenin cevabında yüklem olan küllidir. Değil mi? İşte bundan dolayı kale dedi Musa'nın. Bak şimdi şöyle yaptı. İmma mekulun. İmma ya. O zati. Zati. Şimdi bu mahvenin cevabında vakı olan iki tane zatidir. Mahvenin cevabında vakı olan iki tane zati. Biri cins, diğeri nev. Eyyü şeyin ve fî zâtihi dedin mi o bir tanedir, o da nedir? Fasıldır yani, fasıldır. Ama mahvenin cevabında vakı olan, mahvenin cevabında vakı olan cins de olur, nev de olur. Bir hasebi şirkete fakat sadece ve sadece şirket olduğunda mahve, şirket itibariyle mahvenin cevabı da cinstir. Hem şirket hem hususiyet o zaman nevdir. Tamam? Peki. İmma ya mekulun, mekulun mahmul, yüklem kılınmıştır. Fi cevabi mahve. Ma huve ünvanlı sorunun cevabında vakı olan mekuldür. Ne itibarlı olan ma huve sorusu? Bihasebi şirketi fakat önemlidir ha. Fakat olmadan olma. O zaman ma huve bihasebi şirketi dedi mi nev'e de girer oraya. Fakat kaydı önemli. Fakat mülahaza edilecek. Yani her ne kadar yoksa da Musarif Hazretleri koymasa da Şahri Hazretleri bak hemen fakatı getir. La bihasebil hususiyye. Hususiyeti itibariyle değil. Sadece şirket itibariyle. Evet. Yani gayrisiyle beraber bir şeyden sual edildiğinde o şey için cevap vakı olan külli. Mel insanu vel ferasu hayvan. Mel insanu vel ferasu hayvan. Tamam. Anlaşıldı. Bak yan tarafta 7 numaraya bak. Kale bi hasebi şirketi fakat olacak. Fakat olmadan olmaz. Yani ey yasihu saytir en yekun olması cevaben cevap olması hani şey bir şeyin cevabı ma gayri gayrisiyle böyle ve la yasihu sayh değildir sayı olmaz o cevap hale ifradi zalike şey hale ifradi zalike o şey müfret olduğunda o cevap olamaz mel insanı insan ne hayvan olmaz mel insanı hayvanu natikun hayvanu natikun cevabıdır hayvan nafkun. O da kavli şarih oldu. Değil mi? Kavli şarih oldu. Mel insanı dedi. O ne oldu? Kavli şarih oldu. Yani hayvan nafkun. Cinsi garip, faslı garipti. Meydana geldi mi ne oluyor? Haddi tam. Mesela idakiyle denildiği zaman mel insanı vel feras. İnsan nedir? Feras nedir? Yukalu fi cevabi el hayvan. Hayvan denir. Niye? Liennel hayvan. Çünkü hayvan nedir? Temamul mahiyetil müştereketi beynehum. İkisinin arasında ortak olan mahiyettir. Öyle değil mi? Peki sadece insana mel insan dendiğinde hayvan dersen hayvan insanın hayvanın hayvan lafzı insanın mahiyeti kamilesi değildir. Öyle değil mi? Mahiyetinin cüzüdür. O zaman sen ne yaptın? Müphemi ebhem ettin. Müphemi ebhem ettin. Evet. Ve sualü anil eşyai fi urfi hadil makam. Bu makamda eşyadan sual etmek innema yikun an temamil mahiyetil müştereke. Yani cins sorulduğu zaman müşterek mahiyetin tamamı oluyor ki ama idasuyla anil insan vahdehu. Sadece insanın kendisinde sual edilse فَلَا يَسِحُ سَيْحْ دَيْلْدِرْ فِي جَوَابِ الْحَيَوَانِ Hayvan demek sahih değildir. Niye? لَيَنَّ الْجَوَابِ عَنِ الشَّيْءِ اِنِّمَا يَكُنْ عَنْ تَمَامِ مَاهِيَتِهِ Bir şeyden sual etmek onun mahiyetinin tamamını sormaktır. Vel hayvan neyse mahiye, neyse değildir hayvan mahiyeti insan. İnsanın mahiyeti anlaşıldı bu. Tamam. كَلْ hayvani hayvan lafzı gibi. Hayvan nedir? Hemen söyleyelim. Külliyun, mekulun, ala kethirine, muhtelifine, bil hakaiki, fi cevabi mahve. Mahve, huveye takılma yani. Fi cevabi mah. Fi cevabi mah. Mahve unvanlı soru sorulduğunda hakikatleri birbirinden farklı olan birçok fertlere yüklem yapılabilen küllidir, tümeldir, hayvan. Anlaşıldı? Tamam. Bin nisbeti ilel insani vel faras. Fe innel hayvan, hayvan cevabun li kavlina mel insan vel faras. İnsan, feres nedir bunlar? La değildir. La cevabun. La yukal yani li kavlina mel insan. La yukal söylenmez hayvan li kavlina mel insan. Vahdehu. Sadece insan nedir? Sorumuza cevap olarak hayvan söylenmez. لِيَنَّ سَائِلَ Zira sahil evet sahil بِمَا هُوَ مَا هُوَ ile soruyu soran اِنَّمَا يَسْهَلُ o sual ediyor an تَمَامِ الْحَقِيقَةِ hakikatin tamamından sual ediyor. Mahiyeti kamileden sual ediyor. Mel insanı dediği zaman adam insanın yani ma el mahiyetül kamiletü lil insan. İnsana ait olan kamil mahiyet nedir? Hayvan. Hayvan değildir. Hayvan natıktır. Ve leyse değildir el hayvanu. Hayvan değildir. Ne değildir? Temame hakikatil insani. İnsana ait olan o hakikatin nesi değil? Tamamı değildir. Ha. Nedir ya? İnsana ait olan o hakikatin cüzüdür. Diyor musun? Öyle hakikat ki el muhtassati bihi yani. Ha, el muhtassati bihi. İnsana ait olan bir hakikat var. Bir de insanda müşterek olan hakikat var. İnsandaki diğer varlıklarla, diğer nami cisimlerle ortak olan hakikat hayvaniyettir. Ama insana ait olan bir hakikat var ki o hayvan değildir, o cüzdür, hayvan natıktır, mecmudur yani. Ve tema bak, yanda bak, nota bak. Ve temamu hakikatil insan mecmu'ul hayvani ve natık. Hayvan ve natıkın mecmu'udur. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Pek. Bel. Bilakis yani bu insan soruyu soran kişi efendim diyor ki Şahri Hazretlerimiz Molla Fenari Hazreti Mahuve ile sual eden kişi o hakikatin mahiyeti kamilesinden sual etmiyor. Ona ait olan hakikatten sual etmiyor. Dolayısıyla hayvan ona cevap olamaz. hayvan tamamı hakikatin müşterek. Oraya değildi. İnnemâ yesim an temâmil hakikatin bel temâmi hakikatin müştereketi mal ferhsiye. Değil mi? Bel innemâ yes'elû sual ediyor. Neyden sual ediyor? An temâmi hakikatin müştereketi müşterek olan hakikatin tamamını soruyor. Neyle beraber? Mal ferhsiye. Ha şeye mi atacağız? Anladın orayı? Tamam. Anlaşıldı. Veya şunun devamı da olabilir. Vele ise değildir el hayvanu. Hayvan değildir. Ha oraya bağlayalım. Dur kardeşim. Acele etme. Vele ise el hayvanu. Hayvan değildir. Tamamen hakikatil insani el muhtassati bihi. O insana ait olan hakikatin tamamı değildir hayvan. Ben bilakis hayvan nedir? Evet, merfu yapacağım. Bel temamu hakikatil müştereketi ma'al ferhat. Oldu he? Tamam. Şimdi oldu. Hayvan nedir? Temamu hakikatil müştereketi. Merfu yaptık onu. Çünkü hayvanı inceliyor. Tabii. Şu anda yani hayvan cevabı vakı oldu. Hayvan cevabı insana ait olan hakikatin tamamı değildir. İnsana ait olan hakikat hayvanına atır. Ama hayvaniyet feresle beraber insanın ortak olduğu hakikattir. Tamam? Bel bilakis hayvan nedir? O merfu atfedilir o. Tamam mı? Evet. Merfu olarak atfedilir. Belden sonra yani şeyden sonra geldi mi ne oluyor? Leyse zeydun kayman. Bel kaimun. Bel kaimun. Bel temamu hakikatil müştereketi ma'al feresi. Feresle beraber ortak olan yani beynel insani vel feres. İnsan ve feresin her ikisinin ortak oldukları hakikat. Nedir? Hayvaniyet. Felabudde değil de velabudde o stafsildir. O zaman fesihe yaparız yani. Madem ki cinste hayvan lafzı mel insaniye sadece insana cevap vakı olamıyor hayvan değil mi? Yani insana hususiyetle insana ki cevap vakı olamıyor felabudde min kavline fakat sözü burada mülahaza edilmesi lazımdır. Fakat orada bulunması mutlaka lazımdır. Vela budde min kavlina fakat. Musannif Hazretleri her ne kadar bir hasebi şeriketi deyip de fakatı zikretmese de orada fakatın mülahaza edilmesi lazımdır. Değil mi? Vela budde mutlaka lazımdır. Min kavlina fakat. Yani in lem yezkür el musannif, musannif hazretleri zikretmese de ba'de kavlihi bi hasebi şerike dedi. Dikkat ediyorsan değil mi? İmma mekulun fi cevabi ma huve bi hasebi şerike kel hayvan bi hasebi şeriketi fakat kel hayvanı bin nisbeti ilel insani vel faras. Anlaşıldı? Yani ve illa bak fakatı mülahaza etmezsen ve lem yesihha, o zaman sayı olmaz. Kavluhu musannifiz ve huve zalikel mekul el cins. O mekul cinstir sözü sayı olmaz. Çünkü cins farklı farklı hakikatleri bir araya getiren hakikat demek. Tamam? Farklı farklı birbirinden farklı hakikatlerin hepsinin tahtında toplandıkları külli demek. Hayvan onun tahtında farklı farklı hakikatleri bulunan mahiyetleri, hakikatleri birbirine farklı olan fertler bulunan külli demektir. Cins olmaz ki o zaman. Ha, o zaman burada fakat lafzı muhakkak nedir? Lazımdır. Niye böyle diyoruz? Çünkü nevi'de nevde şirket hasebiyle ne yap? O da söyleniyor. Öyle değil mi? Bazı vakitlerde şirket itibariyle nevi'de söylenmiyor mu? Söyleniyor. Ma Zeydun ve Amrun ve Bekrun. Ya bu da şirketi. Sen dedin ki bir hasebi şirketi. Bir hasebi şirketi mahvenin cevabında bu hak olan cinstir. Cins değil nevdir. Cins de olur nevdir. O zaman fakatı getir ki. Fakat kaydıyla ne olmuş olsun? Nev'i ihtiraz edilmiş, dışarıda kalmış olsun. Yani. Anlaşıldı? Fela budde min kavlina fakat. Fakat kavlimiz muhakkak. İdâ kâne lemr kezâlik fela budde. İza kâne kezâlik dersen felâ buddâ yaparsın. Yoksa vav olsa daha güzeldir yani. Velâ buddâ min kavlina fakat ve illâ eğer bu kayıt mülahaza edilmez ise, yani bu fakat kaydıyla efendim şöyle, fakat kaydını oraya koymazsak lem yasah kavluhu kavlul musannifi ve huvel cinsu. Ve huvel cins demesi bir hasab-ı şerike, çünkü nev'de oluyor. Nev'de oluyor. Anlaşıldı mı? Peki. Güzel. Ve huve o ey zâlikel mekûl el cinsu cins. Niye? Bak. Ta'lildir bu. Ta'lilun li kavli lem yasah. Niye sahi olmaz? Liyennen nev'a nev' eydan kema kana'l cinsu cins olduğu gibi, değil mi? Kema kana'l cinsu maqulan bihasab şirke fi cevab ma wa yekunu'n nev'u cevaben bihasab şirke fi cevab ma huwa, değil mi? Ama her zaman değil, fil cümle. Niye? Çünkü bazen hususiyet itibariyle de sorulabilir. Değil mi? Nev'de ne olur? Ma Zeydun de dersin. Huve insan. Tamam. Lennen nev'a, çünkü nev'a, lennen nev'a, çünkü nevi, eyvan, yani kel cinsi, cins gibi, bi hasebi şeriketi, mekulun, mahmulun, mahmul olur, bi hasebi şeriketi, fil cümle, fil cümleyi nasıl anlayacaksın? Fi ba'dil ehyani, fi ba'dil evkati. Tamam. Fil cümle ne demek? Fi ba'dil ehyani, fi ba'dil evkati, bazı vakitlerde o da cins gibi şirket itibariyle ne yapar? Söylenmiş olur. Mesela yani diyor bak, yani yekûnün nev'u cevaben fil hamli, hamilde, yani mahmur olması cevap oluyor. İzâ suyla min zeydin ve amrin ve gayri zâlik. He? Hem zeyd hem amr, bak şirket itibariyle ma zeydun ve amrun insan. Vakat ikünü cevaben, bazen de cevap oluyor. İdâsuyla min zeydin fakat ve amrin fakat ve bekrin fakat, sadece Bekir hususiyet itibariyle. Ma zeydün zeyd ne? İnsan. İnsan diyebilirsin. Zeydün insan. İnsan çünkü zeydin mahiyetin tamamıdır. Değil mi? Hayvan natıktır. İnsan. Ma amrun insan, ma bekrun insan. Anlaşıldı. Feke ennel murade. Burası feke ennedir. Dikkat et. Feke ennel murade. Sanki kastedilen de minhu min kavlil musannif. Musannifin sözünden de kastedilen yani zalike budur. Yani musannif bir hasebi şerike deyip bıraktı ama bir hasebi şerike fakattır yani. Ha. Ve in lem yezkuru. Her ne kadar o fakat lafzını zikretmese de fakat lafzı orada mı? Çünkü niye? Bak resmini yaparken, resmederken cinsi ne yapıyor? Külliyün mekulun ala ketirine muhtelifine bil hakaiki fi cevabi ma huve. O ne demek o? Muhtelifine bil hakaiki fi cevabi demek ki fakatı mülahaza ediyor. Anlaşıldı? Bu anlaşılmış oldu. Nevi girmez öyle. Girmez öyle. Zeyd Amr'ı sorduğunda hakikatleri muhtelif değil. Değildir falan. Ha. Adetleri muhteliftir. Adetleri hüviyetleri muhtelif. Birbirinden farklıdır. Kimlikleri birbirinden, kaşı gözü rengi farklıdır. Ama hayvan natıkiyeti birdir. Yani. Anlaşıldı. Ha. Yani gene Şari Hazretleri ne yapıyor? Müsennifi kurtarıyor yani. Bak diyor gene yani her ne kadar demezsin de o anlaşılır yani. Ha. Feki ennel murade. Sanki murad da minhu musannifin kavlinden. Yani o dedi ya imma mekulun fi cevabi mahu bihasebi şerike dedi. Sanki fakat orada murad edilmiştir ve illem yezkurhu. Onu zikretmese de. Nereden anladın? İlerisini anlıyorum yani. Diyor ki muhtelifine bil hakaik diyor. Değil mi? Ve yursemu. Yani ve yu'rafu ve yu'arrafu. Tarif edilir, resm edilir. Resm. Resim diyor buna. Çünkü araziyattan meydana geldiği için buna neden resim denir. Araziyattan tarif meydana geldi mi? Efendim ona had denmez. Ve yursemu resmedilir, tarif edilir. Cins biyenne külliyün mekulün ala kefirine muhtelifine bil hakaiki fi cevabi mahu. Anlaşıldı? O tümeldir, küllidir. Değil mi? Küllidir. Yani ma la yemne'u nefsu tasavvur mefhumihi an vuku'i şeriketi fihidir. Mekulun ala kethirine muhtelifine bil hakkaik. Hakikatler birbirinden farklı. Mel insanu vel feresu. Tamam. Fi cevabi mahu. Ma el insanu vel feres hayvanun. Tamam. Fel külliyü. Külli kelimesi burada. Cinsun lil cinsi. Cinsin cinsidir. Cinsi tarif ediyoruz. El muarraf ma huve el cins. He? Muarrif nedir? Külliyyunla başlayandır tarif. Değil mi? Muarrifte vakı olan, tarifte vakı olan külliyyun tarifini yaptığımız cinsin cinsidir. Her tarife bir cins gerek şamil ola efradına, ol tarife fasıl gerek mani ola eğyarına. Öyle değil mi? Şamilü şamildir bu külli. Neye şamildir? Lisairil külliyat. Diğer küllilere de nedir? Şamildir. Öyle değil mi? Hepsi küllidir. Öbürleri de küllidir. Nev külli değil midir? Efendim, fasıl külli değil mi? Arazi has, arazi am. Vel mekulu, mekul kelimesi. Tarifte geçen. Değil mi? Mekul lafzı. Ne dedi? Külliyun, mekulun, mekulun, mehmulun dediği. Mekulun niçin gelmiş oraya? İnnemâ zükira. O zikredildi ki liyete'allaka bihi alâ kethirin. Alâ kethirin ona taalluk etsin. Külliyün ala ketirine ala mutallık olacak. Neye mutallık? Mekuruna yani. Tamam. Ona mutallık olacak. Feleyse şeyun. Feleyse değildir şeyun minhu, minhuma. Yani bu külli olsun, mekul olsun bunlardan hiçbiri değildir. Müstedraken. Müstedrek değildir. Efendim şarih evvel. Buna müstedrek demiş. Zahit demiş. Zahit değildir. Bunlar faydedir. Bunlar zikredilmesinin amacı vardır. İşte külli müstedrek değildir, cinstir. Tarifi yapılan cinsin cinsidir. Her tarife cins gerek. Mekulun. Mekulun da müstedrek değildir. O da müstedrek değildir. O da nedir? O da aynı şekilde o da müteallak olsun için de. Alâ kethirinin müteallakı olsun için. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Aleykümselam. Telefonu çözmeyi açmıyor ya. Evet. Feleyse şeyun minhuma ne külli ne de mekul kavillerine hiçbiri değildir. Müstedraken müstedrek yani zahit olarak zikredilmiş değildir. Yani külliyun kelimesi burada efendim, tarifte cinsin cinsidir. Yani tarifi yapılan muarraf olan cinsin cinsidir. Her tarife bir cins gerek. Onun için külliyun kelimesi orada cinstir. Mekulun da ala kefirine ona taalluk etsin için zikredilmiştir. Yani müstedrek değildir. Şari evvel diyor, onun müstedrek olduğuna hüküm vermiş, onu doğru bulmuyor. Fenari Hazretleri diyor ki feleyse şeyun minhuma, ne külli ne mekul, hiçbiri değildir. Müstedreken müstedrek değildir. Ve innema zikira, muhakkak zikredildi ala kefirine kavli de zikredildi. Niçin? Liyusafe bi kavlihi muhtelifine, Musannif Hazretleri'nin muhtelifine sözüyle vasıflansın. Yani orada efendim ala kefirine mevsuftur. Ala kefirine mevsuftur. Muhtelifine de onun sıfatıdır. Şimdi bak, bil hakika dedi. Dikkat ediyor musun? Az önce ben bir şey demiştim. Demiştim ki bil hakaik demesine hacet yok idi. Ala kefirine muhtelif bil hakik. Her birinin hakikati zaten farklıdır. Hakaik mi? İşte Şari Hazretleri ona işaret etmek üzere bak burada ne diyor? Bil hakika. Bil hakika diyor yani. Bil hakaik. Çünkü her birinin bir hakikati vardır. Ama 4-5 tane fert olduğu zaman da hakaik diye ona tabir etmek o mecazidir yani. Tamam mı? Niye? Çünkü her birinin hakikati değil mi? Her birinin kendine ait. İnsan nedir? Hayvan natık. At nedir? Melferes. Hayvanı sahip. Her birinin bir hakikati vardır. Kendisini diğer fertlerden ayıran bir tane hakikat vardır. Hakikatler çoğalmıyor yani. Ama fertler çoğalınca hakikatte çoğalmış gibi bil hakaik diye ifade etti onu yani. Peki ve kavluhu, musannifin sözü, muhtelifine bil hakaik diyor. Hakikatleri, mahiyetleri birbirinden farklı olan birçok fertler üzerine yüklem yapılabilen bir küllidir. Yani sen diyorsun ki hayvan. Yani mel insanu vel ferasu vel himaru hayvanun. Hayvan külliyün, küllidir. Mekulun mahmuldür, yüklemdir. Ala kesirine muhtelifine bil hakaik. Hakikatler birbirinden farklı olan birçok fert üzerine yüklem yapılmış olan küllidir. Şimdi bu muhtelifine bil hakaik sözü, yani muhtelifine bil hakika, hakikatleri birbirinden farklı olan fertler demesi, ihtirazun bidalike demiş ama haşiyelerde onu ihtiraze bidalike yapıyorlar. İhtirazun bidalike, ihtiraze bidalike. Bu söz ile sakınmış oldu. Musannif Hazretleri kaçınmış oldu. Neyden kaçınmış oldu? Yani muhtelifine bil hakaik deyince kaçınmış oldu. Neyden kaçındı? Anin nev'i. Nevi'den kaçındı. İnsan. İnsan nedir? Nev'i. İnsanda muhtelifine bil hakaik yoktu. Hakikatleri hepsi birdir. Yani hayvanı natık ama Zeyd-i Bekir Amr hüviyet itibariyle birbirinden farklıdır. Yani teşahhus. Yani kimlik birbirinden farklıdır. Onun kaşı başka, bunun gözü başka, onun burnu başka, onun kafası başka. Yani hüviyet birbirinden farklı. Ama hakikat birdir. Dolayısıyla muhtelifine bil hakaik deyince nevi ne yapmış oldu? Cinsin tanımından ihraç etmiş, çıkartmış oldu. Anlaşıldı. Vel hasati, hassa. Hassa da mesela ki dahik değil mi? Dahik. Şimdi dahik de mekuldür. Mekuldür. O da bir yüklem oluyor ama alama tahta hakikatin vahide. Tek bir hakikatin tahtındaki fertlere. Mesela Zeyd-i Bekri Amr'ı değil mi? Eyyü şeyin huve fi haradihi, arazinde nedir? Ona ilişen özellik itibariyle Zeyd-i Bekri Amr'ı nedir? Dahikun diyor. Ama Zeyd-i Bekri Amr hepsinin hakikati birdir. Nedir? Hayvanın adı. Hepsi hayvanın atıktır. Aynı şey. Dolayısıyla hastadan da ne yapmış oldu? Kaçınmış oldu. Tamam. Vel fasl, evet. Vel faslil garibi. Faslil garipten de şeye matu. Ve anil faslil garib. Faslil garipten de ne yapmış oldu? Yine ihtiraz etmiş oldu. Faslil garip ne? Mesela natık. Natık da nedir? hakikatleri bir olan yine fertlere söyleniyor. Hakikatler birbirinden farklı değildir. Peki, şimdi burada bir sual çıkıyor ortaya. Tamam mı? O suale de Musannif Hazretleri cevap veriyor. Diyorlar ki, bazı şarihler demişler ki, muhtelifine bil hakaik deyince, Musannif Hazretleri nev'iden ihtiraz etmiş oldu. Tamam mı? Nev'iden ihtiraz etmiş oldu. Efendim, hassa, faslı, karif bunlardan ihtiraz değil, nev'iden sadece. Şimdi şari ona diyor ki ve tahsisul ihtirazi, ihtirazı ait kılmak. Yani muhtelifine bil hakaik kaydını getirmekle Musannif Hazretleri Esirüddin Ebheri'nin ihtirazını ait kılmak, bin nev'i, nev'e ait kılmak tahakkümün. El hukum bila delildir. Yani. Delilsiz bir hükümdür, tahakkümdür, dava bila delildir, tercih bila müracihtir, o kabul edilemez. Niye oraya tahsis etmişsin? Yani hasta dediğin, faslu garip dediğin şeyle onlar da tahta hakikatin vahidetine itlak ediliyor, mahmul olan küllilerdir. Dolayısıyla muhtelifine bil hakaik dendi mi, nev'iden ihtiraz etmiş olduğu gibi faslu garipten de, hastadan da ne yapmış oluyor? İhtiraz etmiş oluyor. Tamam. Ama faslu ba'id ile arazı am duruyor. Faslu ba'id ne? Hassas mesela. Hassas. Değil mi? Hayvan için hassas. Hassasınızı faslu ba'ididir. Tamam. İnsanda da var, eşekte de var, katırda da var, köpekte de var. Hepsi hassastır. Tekme attın mı anlar. Arazı am teneffüs. Teneffüs mesela. İşte. İnsanda da var. İnsan da teneffüs. Nefes alıp veriyor. Eşeklerin nefes alıp veriyor. Şimdi peki bunlardan nasıl ihtiraz etti? Bak faslu ba'id olsun, arazi am olsun bunlar tahtel hakaik birçok hakikatler altındakilere söyleniyor yani. Söyle hassas dediğin zaman hassas, insan hassas, at hassas, eşek hassas, teneffüs, müteneffüs olma, insan müteneffüs. Ha, bunlardan nasıl ihtiraz etti? Peki. Ve kavluhu, Musannif Hazretlerinin sözü fi cevabi mahve, huve mahat değildir. Ma mahattır orada. Tamam mı? Huve'yi düşünme. Yani o huve olur, huma olur, hum olur. Tamam mı? İsmi zahir gelir. Onun önemi yok. Ma. Ma ile olan soru. Bir ya ma ile olur ya eyyü ile olur. Fi cevabi mahve. Mahve unvanlı sorunun cevabında dedi Musannif. Bu da nedir? İhtiraz. Bu da ihtirazdır. Bu kaçınmadır. Yani bi getirseydi oraya ihtiraze bidalik derdik ona. İhtirazun, burada bir sakınca yok. İhtirazun kaçınmadır, korunmadır. Anil faslil ba'idi. Evet, faslil ba'idden hassas. Vel aradil ammi. Arazı am. İşte maaşı olmak. Değil mi? Yürüyücü olmak. Ve hasatil cinsi. Cinsin hassası. Mesela meş. Meş. Meş nedir? Hayvana ait olan bir özelliktir. Hayvan nedir? Cins. Cinsin hassası ne? Meş, yürüyücü olmak. Değil mi? Evet. Peki. Ve yine makane orada kaldık.